Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład superpojemny Powerbank 20 mAh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 79 zł. Teraz za jedyne 29. Z kodem rabatowym taniej aż o 60%. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest sobota, 30 listopada, minęła 8, serwis przedstawi Krzysztof Zblewski. 4 osoby zginęły w tragicznym wypadku na Mazowszu, czołowo zderzyły się 2 samochody. Wołodymyr Zełenski sugeruje, że w zamian za członkostwo w NATO jest gotowy na porozumienie z Rosją. W ponad 2000 sklepów w całym kraju trwa zbiórka żywności, trafi przed świętami do potrzebujących. Policja bada przyczyny tragicznego wypadku na Mazowszu. W nocy zginęły 4 osoby, a jedna została ranna. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. W Mącicach między Przasnyszem a Szczytnem czołowo zderzyły się 2 samochody. Jedno z aut stanęło w płomieniach. Pojazdem tym podróżował mężczyzna i kobieta. Obydwoje w wieku 27 lat byli mieszkańcami powiatu olsztyńskiego. Kolejne 2 ofiary śmiertelne to mężczyźni, 31-letni mieszkaniec powiatu szczecińskiego oraz 48-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Mówi Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu. Droga w Mącicach jest już całkowicie przejezdna. W zamian za członkostwo w NATO Ukraina może rozważyć porozumienie z Rosją. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News powiedział, że takie porozumienie byłoby możliwe, nawet jeśli Moskwa nie wycofa się od razu z zajętych terenów. Ukraiński przywódca zaznaczył, że zawieszenie broni jest potrzebne, by zagwarantować, że Władimir Putin nie zajmie kolejnych ukraińskich regionów. Dodał, że NATO powinno natychmiast objąć ochroną terytorium, które pozostaje pod kontrolą Kijowa. Jest to pierwszy wywiad Wołodymyra Zełenskiego, w którym zasugerował możliwe porozumienie z Rosją i tymczasowe oddanie Moskwie okupowanych terenów. Wczoraj agencja Reutera informowała, że dotarła do listu, w którym minister spraw zagranicznych Ukrainy wezwał NATO do zaproszenia Kijowa do sojuszu podczas spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Takie kandydatury w wyborach prezydenckich bierze pod uwagę Nowa Lewica. Kto wystartuje do Pałacu Prezydenckiego? Partia zdecyduje w połowie grudnia. Gość podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów Grzegorz Napieralski był kandydatem lewicy na prezydenta w wyborach w 2010 roku i zdobył wtedy ponad 13% głosów. Wszystko tak naprawdę zależy od nastawienia i przygotowania do kampanii wyborczej. Znaczy ja, jeżeli byłbym dzisiaj na miejscu jednej z tych osób, to uważałbym i uważam po swoim doświadczeniu w kampanii prezydenckiej, że większą zaletą jest bycie kandydatem na prezydenta niż ministrem. Swoich kandydatów na prezydenta zaprezentowały już główne siły polityczne. Koalicja Obywatelska stawia na Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i wiceszefa PO, a Prawo i Sprawiedliwość udzieliło poparcia prezesowi IPN-u Karolowi Nawrockiemu. Do wyścigu o prezydenturę zgłosili się też Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen i Marek Jakubiak. Charles Michel po 5 latach odchodzi ze stanowiska szefa Rady Europejskiej. Od jutra oficjalnie jego obowiązki przejmie Portugalczyk Antonio Costa. Bruksela wiąże z nim duże nadzieje, bo ocena pracy byłego premiera Belgii nie jest najwyższa. Charles Michel już wczoraj przekazał swojemu następcy dzwonek, którego używał rozpoczynając unijne szczyty. Żegnając się ze stanowiskiem, kładł nacisk na europejską jedność. Jedność wymaga wysiłku, cierpliwości i kreatywności. Właśnie z tą jednością różnie bywało za czasów Michela, któremu trudno przychodziło wypracowywanie kompromisów. Brak przywództwa, chaotycznie prowadzone unijne szczyty, zbytnie skoncentrowanie na sobie i swojej politycznej karierze to lista zarzutów pod adresem Charlesa Michela. Krytyka jego działań była uzasadniona, powiedział mi ekspert Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanuelidis. Do tego dochodzą jeszcze napięte relacje z szefową komisji, choć tu, jak twierdzi wielu, wina leżała po obu stronach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wystarczy kilogram mąki, cukru, może być ryż, makaron, olej albo słodycze, by pomóc potrzebującym. Jeszcze dziś banki żywności w całej Polsce prowadzą przedświąteczną zbiórkę. Na Podkarpaciu jest w ponad 20 miejscowościach. Żywność zbierana w danej miejscowości zostaje na potrzeby lokalnej społeczności. Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności. Nie zabieramy jej do Rzeszowa. To, co Państwo przekażecie, po prostu będzie służyło tym osobom potrzebującym, które mieszkają tam u Państwa. Osoby, które robią zakupy, chętnie dzielą się produktami? Tak. Co zostawiają? Cukry, makarony, oleje, różne słodycze i konserwy. Przeważnie pytają o zbiórkę i o żywność. Dajemy ulotki, na których też pisze, co się znajduje i dla kogo to jest. Kupiliśmy olej, cukier biały i jedną puszkę konserwy. Ważne, żeby brać udział w takich akcjach, żeby pomagać? Oczywiście, że tak. Dla nas to jest nic, a może komuś zdecydowanie poprawić sytuację finansową w święta. Banki Żywności przypominają, że około 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po godzinie 8, pora na serwis sportowy i jest już Norbert Michalak. Polskie piłkarki stanęły na wysokości zadania w pierwszym spotkaniu barażowego dwumeczu awans do Mistrzostw Europy. Z faworyzowaną Austrią biało-czerwone wygrały 1-0. Zwycięską bramkę zdobyła Natalia Padilla-Bidas, rewanż we wtorek w Wiedniu. A w piłkarskiej ekstraklasie na początek 17 kolejki bez większych emocji w pierwszym meczu Krakowia zremisowała z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 10 minucie. Gola strzelił niespełna 17-letni Fabian Bzdyla. Wyrównał w doliczonym czasie gry w drugiej połowie Jarosław Jach. Zagłębie od 9 minuty grało w osłabieniu po czerwonej kartce dla Michała Nalepy. W innym meczu Lech Poznań na wyjeździe bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice. Był asystentem w Manchesterze United, teraz został trenerem Ruud van Nistelrooy. Poprowadzi Leicester City. Holender, były napastnik Manchesteru United czy Realu Madryt, zastąpił zwolnionego Steve'a Coopera. Lisy zajmują aktualnie 16 miejsce w tabeli Premier League. Kolejne trudne zadanie przed polskimi szczepiornistkami na Mistrzostwach Europy. W swoim drugim meczu w Bazylei Polki dziś zagrają z Portugalkami. W pierwszym spotkaniu biało-czerwone przegrały z Francuzkami, mówi Monika Kobylińska. Myślę, że to będzie całkiem inny mecz niż z Francją, jednak też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ogólnie poziom Francji i Portugalii to na pewno inny poziom, mimo że też francuski pokazały, że jeszcze do nich jakiś tam kawałek mamy, ale myślę, że w meczu z Portugalią to my powinniśmy być tą drużyną, która będzie narzucać tempo. No my na pewno zdajemy sobie też sprawę z tego, że Portugalia dzisiaj, Portugalia kiedyś to na pewno całkiem dwa inne zespoły, ale też myślę, że te zespoły, które kiedyś może nie górowały, dzisiaj naprawdę mogą wygrać z najlepszymi, więc zdajemy sobie z tego sprawę. Mecz bardzo ważny dla polskich szczypiornistek. Liczy się tylko wygrana, żeby zachować szansę na awans do drugiej rundy. Początek o 15.30. Pogoda nas dziś nie zaskoczy. Chłodno i ponuro. To tak w skrócie. Choć na kilka chwil wyjrzy też słońce, zwłaszcza w zachodniej Polsce. Na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. W Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat do 4 stopni w centrum i 6 stopni na północnym zachodzie oraz nad morzem. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w euro. Aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Black Week w sklepach Tivo już trwa. Ekspres automatyczny Esperto 2 Cafe już za 899 zł. Takiej ceny jeszcze nie było. 899 zł za ekspres automatyczny Esperto 2 Cafe. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 1259 zł. 30 groszy. sprzedaży. Uwielbiam rodzinne świąteczne gotowanie, ale przydałaby się już nowa płyta. A my kochamy piec. Nie mogę się doczekać pieczenia w tym nowym piekarniku Samsung, w którym można zrobić dwa dania jednocześnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu? Tak. A wiesz, że jest w promocji z płytą? Super. Promocja. Kup piekarnik lub piekarnik i płytę Samsung. Zostaw opinię i odbierz do 600 zł zwrotu za piekarnik lub aż do 1200 zł zwrotu za zestaw. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czy wiesz, że produkty spożywcze mają różne oznaczenia terminów przydatności? Na świeżym mleku znajdziesz należy spożyć do. Po tej dacie lepiej go nie spożywać. Dokładnie. A na makaronie jest określenie najlepiej spożyć przed. Gdy minie data, sprawdź wygląd, zapach i smak. Może być nadal smaczny. Żywność to wartość. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kibo, podkręcamy Black Weeks. Tylko do soboty aż 25% rabatu na ubrania, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki. A do tego ekspresy kawowe w super cenach. Nie zwlekaj. Złap okazję w sklepach Kibo i na kibo.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Spadek cen. A, i wesołego Black Friday w Carrefourze! Teraz wszystkie produkty marki Jan Niezbędny 40% taniej. Tak, aż 40%. Oferta ważna do 30 listopada. Carrefour Black Friday. Oh yeah! Tańsze wyjście na zakupy. Ach, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 12 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, jak to się stało, ale to już jest nasza ostatnia godzina naszego porannego spotkania, ale skład niezmienny. Anna Regulska audycję realizuje, Paweł Turski ją przygotował, Staszek Pyrzyna odbiera telefony, a ja nazywam się Monika Suszek i oczywiście zapraszam do tego, aby być z nami w kontakcie i do godziny 9 nam towarzyszyć. Dłużej też proszę z nami pozostać. Muzycznie witam nas Jeff Buckley i Grace. She cries to the clicking of Rzeszów dziś jest stolicą polskiego podcastingu. W stolicy Podkarpacia odbędzie się finał konkursu Podcast Roku. W programie wydarzenia także spotkania autorskie i debaty. A wśród faworytów konkursu są też produkcje Polskiego Radia, w tym te trójkowe. O czym pewnie więcej opowie nasza gościni Anna Dudzińska, jurorka w konkursie Podcast Roku. Dzień dobry, witaj Aniu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To jest rzeczywiście wielka radość, wielka przyjemność, ale tych jurorów jest 45, proszę sobie wyobrazić, bo to jest tak, że była część jurorów w czasie pierwszego konkursu, a potem dochodzili laureaci. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ci laureaci są z bardzo różnych półek, i tych radiowych, i tych podcastowych. Jeśli mogę, trzy zdania o historii tego wspaniałego konkursu. Mówię to bez przesady, dlatego że to jest oddolna inicjatywa Tomka Majki i jego żony. Tomasz Majka zresztą pracował kiedyś w Polskim Radiu, ale przede wszystkim w Polskim Radiu pracował jego tata, który zmarł w czasie COVID-u w Polskim Radiu Rzeszów. Pracował przez 45 lat i to jest taki wielki hołd, wielka cześć, którą dzieci oddają swojemu ojcu, a przy okazji nieprawdopodobny ruch, który skupił różne media i to jest naprawdę niezwykłe. Onet, Tok FM, no wszystkie najważniejsze redakcje w kraju, te podcastowe się tam skupiły. Polskie Radio tak naprawdę wraca w tym roku i swoimi produkcjami, i współorganizacją tego konkursu. Radio Rzeszów bardzo bierze tutaj udział, telewizja Polska Rzeszów. Wcześniej Polskiego Radia w tym konkursie nie było. Powiedzmy jeszcze o tych naszych dumach, no można właśnie powiedzieć, trójkowych. Królestwo Roślin i 116-111. No niezwykłe podcasty, Kasię, niezwykłe historie. Stoparczyk za Kaśkę. Trzymamy oczywiście bardzo mocno kciuki, bo to są bardzo ważne opowieści zmieniające świat. Niejednokrotnie, tak sobie myślę. I za Królestwo Roślin oczywiście też, no, konkurencja jest ogromna, tak mogę powiedzieć, 324 zgłoszenia, więc już nominacje to był naprawdę, no, strzał w dziesiątkę, to było wielkie wyróżnienie, a jest się o co bić, bo od razu powiem, że to jest też konkurs, który i to Tomek Majka po prostu potrafi robić w sposób absolutnie niezwykły. No, to jest ogromna kwota nagród, 130 tysięcy złotych, to jest zupełnie nieprawdopodobne jak na nagrody medialne, więc rzeczywiście w jakiś sposób niezwykły ten konkurs wpisuje się w pejzaż medialny Polski, ale również dlatego, że tak bardzo ważne są podcasty. Tak, tak, to prawda. No w Polsce te podcasty są jeszcze takim chyba medium młodym, ale ich popularność stale rośnie. Ja gdzieś znalazłam takie badania, że ponad 80% internautów, tak jest, zadeklarowało... Porannie, oj tak. Zadeklarowało znajomość podcastów. Ja przyznam, że jestem też uzależniona od wielu podcastów, na pewno tych trójkowych. I moi znajomi też często mówią, że słuchają przede wszystkim podcastów. Ludzie poszukują tego słowa. Oni chcą słyszeć historie, chcą słyszeć dobre treści. Jak sądzisz? Przede wszystkim to jest oczywiście w ogóle zmiana ogromna w sposobie, w jaki konsumujemy media, prawda? Już nie zawsze liniowo słuchamy radia, ale właśnie on demand, tak jak telewizja, tak jak te wielkie platformy, do których sięgamy i mamy film na zawołanie, za przyciśnięciem jednego guziczka, to tu jest dokładnie to samo. No moi synowie rzeczywiście radia liniowego nie słuchają, za to bardzo intensywnie słuchają podcastów amerykańskich, często z nimi rozmawiam. Rozmawiam, jak to tam się rozwija, też podsłuchuję przecież, bo to rzeczywiście akurat ze Stanów Zjednoczonych ten rosnący rynek podcastowy do nas przyszedł. Ale ja muszę powiedzieć, bo obserwuję to od paru lat, przecież byłam poza mediami liniowymi przez parę lat i kiedy słuchałam tych podcastów, które są produkowane w Polsce, to ta jakość z roku na rok jest coraz lepsza. To jest też coś, o co chodzi w tym konkursie, że to nie jest tylko gadająca głowa, jak my teraz, które żeśmy sobie usiadły i rozmawiamy przez chwilę. I przecież to też może być podcastem, bo to jest kanał, w który można wpuścić naszą rozmowę. Ale to jest przede wszystkim korzystanie z tego medium radiowego, audialnego, z dźwięków, z tego, że te podcasty są coraz bardziej takie kreatywne i różnego rodzaju dźwięki dodawane. To są bardzo ważne jakości, na które właśnie to jury zwracało ogromną

była grupa Fish Emade Tworzywo. A teraz pora na bardzo ciekawy konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka. Lokalizacje to Warszawa, Katowice, Wrocław oraz Gdańsk. Wartość nagrody to 589 zł brutto. I pytanie kreatywne do Państwa. Jaki kierunek by Państwo wybrali? Jaką destynację? Gdyby byli Państwo i mieli licencję pilota, to gdzie ten kierunek by się odbył i dlaczego? Proszę też przede wszystkim uzasadnić swoją odpowiedź. Liczę na kreatywne odpowiedzi, a jeszcze nigdy się nie zawiodłam. I treść takiego SMS-a proszę kierować na numer 73533. Koszt to 3,69 brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin konkursu dostępny jest oczywiście na stronie Trójki, a my przed godziną 9 przeczytamy takiego zwycięzcę kreatywnej informacji. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. wielki przebój z 2011 roku. Gotti, Somebody That Used to Know. 8:32 na zegarach, a my teraz zagłębiamy się w temat bardzo ciekawy. Szacuje się, że w całej Europie, w miastach mamy ponad 300 tysięcy mostów, wiaduktów i estakad drogowych i kolejowych. I w większości przypadków to przestrzenie, no tak zwane niczyje, niezagospodarowane, białe plamy na mapach miast. Można je wykorzystać. W jaki sposób? O to zapytam moją gościnę, a jest z nami doktor inżynier, architektka Elżbieta Komarzyńska-Świeściak z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę gościć u Państwa. Nam również jest miło, ale tym bardziej jest to ciekawy temat, o którym czytałam. Jaki potencjał mają przestrzenie pod mostami i na czym polega Pani projekt? Może zacznę od tego, że jestem adwokatką tych przestrzeni, bo sam projekt badawczy jest różnie odbierany. Pierwsza reakcja to jest tak, że to jest niszowe, to jest nieistotne, ale szczególnie dzisiaj, kiedy coraz więcej mówimy i świadomie też o zrównoważonym rozwoju, o problemie rozlewania się miast, o deficycie przestrzeni publicznych w miastach, temat ten okazuje się nie fascynować tylko i wyłącznie mnie, ale także coraz więcej osób jest zainteresowanych nim. Dlaczego jest istotny? No właśnie szczególnie tu chodzi o te współczesne wyzwania, takich jak urbanizacja, a także modernizacja infrastruktury transportowej, szczególnie kolejowej. I moje badania wykazują, że czyniąc te przestrzenie bardziej zrównoważonymi, możemy lepiej zintegrować miasto. Czyli zamiast traktować je jako przymusowe bariery, możemy potraktować te obszary jako szwy, które na nowo integrują nasze miasta. Czyli jednym słowem warto wykorzystywać, tak? Te przestrzenie, które gdzieś są, tak aby one nie kojarzyły nam się z czymś niebezpiecznym, czymś zaniedbanym. Dokładnie tak. Tak, one są często ignorowane w planowaniu przestrzennym, a stanowią cenny, niewykorzystany zasób w naszych miastach. Co ciekawe, czasami centralnie położony. Tu jest tutaj przykład taki rzeczywiście bardzo, bardzo uderzający. To jest przecinający po przekątnej rynek w Chorzowie, estakada, która latami była niewykorzystana była przestrzeń, albo była tylko i wyłącznie takim zaniedbanym i chaotycznie zagospodarowanym targowiskiem. A w jaki sposób można zagospodarować te przestrzenie? To znaczy, w jakim kierunku można podążać i czy są jakieś takie inspiracje na przykład z zagranicy? Jak najbardziej. Moje badania obejmowały setki tych przestrzeni, ale wybrałam takie 60 reprezentacyjnych przykładów. I badania te pokazują, że możliwości zagospodarowania przestrzeni pod obiektami mostowymi są niemal nieograniczone i zależą tak naprawdę od lokalnych potrzeb, ale i kontekstu. I mogą pełnić funkcje przede wszystkim handlowe i usługowe. Te stanowiły 34% przebadanych przykładów. Kolejne 24% były to obszary sportowo-rekreacyjne, a kolejną ćwiartkę stanowiły artystyczno-kulturalne, czyli mówimy tutaj o skateparkach, o plenerowych siłowniach, o centrach handlowych, targowiskach, halach targowych, lokalach gastronomicznych, no i muzeach i centrach kultury. I teraz mogłabym wymieniać współczesne przykłady, natomiast zanim to chciałabym jeszcze podkreślić, że tak naprawdę to zjawisko ma swój historyczny rodowód, ponieważ znane są przykłady, w których przęsła zabytkowych, łukowych estakad kolejowych zostały przekształcone właśnie na funkcje handlowo-usługowe, a mam tu na myśli estakady kolejowe murowane, które są w poniemieckich miastach, czyli Wrocław, tutaj z którego pochodzę, tak, ale również w Berlinie, tak, Stadtbahn jak najbardziej jest takim przykładem. Czyli były takie już przypadki w przeszłości. Natomiast teraz skupiając się na współczesnych przykładach, mogę wymienić z kolei bardzo znany albo coraz bardziej znany przykład estakady Westway w Londynie, która już od lat 70. wywołując bardzo duży protest mieszkańców, potem ten proces przerodził się w takie oddolne inicjatywy, by zagospodarować te przestrzenie. I aktualnie jest to potężny obszar, który funkcjonuje jako samowystarczalny, taki funkcjonujący i komercyjnie, i społecznie, centrum kulturowo-sportowe. Inny ciekawy przykład, to na przykład z Niderlandów, to jest w miejscowości Kochandenzan, przestrzeń pod estakadą drogową, która latami była zupełnie w sposób oddolny wykorzystywana na jakieś stoiska targowe, parkingi nielegalne, i projektanci z pracowni NL Architects postanowili, jak zostało im zlecone to zadanie, że nie będą jakby od zera proponować programów funkcjonalnych, ale oprą się o to, co już tam funkcjonuje. Zrobili badania z lokalną społecznością, z dotychczasowymi użytkownikami i na tej bazie oparli swój program, który był bardzo zróżnicowany. Właśnie nie był to monofunkcyjny obszar, były tam obszary przewidziane na funkcje sportowe, również nadal na parkingi, ale również na funkcje komercyjne. To tak. Jest bardzo istotne, ponieważ te obszary są linearne i sąsiadują z bardzo różnym zagospodarowaniem, więc też muszą mieć ten program mieszany. Ja tak się zastanawiam, bo pomysł mi się bardzo podoba, przyznam szczerze, szczególnie, że te przestrzenie warto zagospodarować, ale czy to nie powinno, właściwie jak to by wyglądało w praktyce, bo też wiemy, że takie mosty, takie różne przestrzenie pomostowe, one też generują ogromny hałas. Czy to oznacza, że należałoby w jakiś sposób to przebudować, czy gdybyśmy tam postawili jakiś lokal gastronomiczny, jakieś muzeum, to należałoby w architekturze uszczelnić to, aby ten hałas z ulicy nie docierał. Jak to wygląda od strony praktycznej, takie zagospodarowanie? Tak, jako że jestem architektką, to również tą sferę praktyczną bardzo tu brałam pod uwagę. Dotychczasowe badania mówią, że tak naprawdę wielu użytkowników akceptuje to, w jaki sposób te przestrzenie działają. To znaczy, że czasami rzeczywiście są jakieś niedogodności akustyczne, też również wibracje. I to też stanowi o jakimś unikalnym charakterze tych przestrzeni. Dlatego na przykład najczęstszymi użytkownikami tych obszarów jest młodzież. Czyli właśnie użytkownicy skateparków, boisk sportowych, też lokale gastronomiczne, które z kolei też na przykład mają oprawę muzyczną, która tutaj jakby nie jest w konflikcie z tą akustyką. Natomiast również moje badania obejmowały badania interdyscyplinarne we współpracy między innymi z akustykami, a także inżynierami środowiska, gdzie badaliśmy, jakie są te warunki wyjściowe i jak można je zoptymalizować. I właśnie do tego też dążą te badania, żeby potraktować te działania oddolne i dotychczasowe jako inspirację, a tak naprawdę dążyć do tego, żeby wypracować model optymalnych rozwiązań, właśnie adaptacji tych przestrzeni, która uwzględnia ewentualną właśnie też poprawę warunków wyjściowych. Miejmy nadzieję, że wobec tego badania szybko będą, szybko przerodzą się po prostu w praktykę i te przestrzenie będą nam tutaj zagospodarowane. Myślę, że też takie życie nabierze trochę innego znaczenia, to życie w tych przestrzeniach pod mostami. A o tym wszystkim nam opowiadała architektka, doktor inżynier Elżbieta Komarzyńska-Świściak z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Tracę czas, licząc znów do mnie. program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 9 pozostało. Pora na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. A przypomnę, że pytałam Państwa, jaki kierunek, jaką destynację wybraliby Państwo na pierwszy lot, jeżeli mieliby Państwo licencję pilota. I mam już odpowiedź, najbardziej chyba kreatywną ze wszystkich nadesłanych. Poleciałabym poza orbitę Ziemi i spojrzałabym na Ziemię z kosmosu. Dlaczego? Bo jestem fanką kosmosu i filmu Interstellar i śledzę loty NASA, tak napisała nasza słuchaczka, a my oczywiście

autopromocja. Jedna z najciekawszych debiutantek tego roku. Fabiana Paladino. W Trójce pojawi się tuż przed pierwszym solowym koncertem w Polsce. Ale Polskę zna, bo wielokrotnie występowała tu u boku pewnej międzynarodowej gwiazdy. Teraz to ona staje się gwiazdą. Fabiana Paladino w Tygodniku Muzycznym dziś między 17 a 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zobacz, wszędzie Black Friday, a on wchodzi cały na żółto, z ratami 0%. Marian, ale kto? No kto, kto? No Media Expert, nasz. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. A do tego na produkty w promocji 2 raty gratis i 30 rat 0%. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Kibo, podkręcamy Black Weeks. Tylko do soboty aż 25% rabatu na ubrania, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki. A do tego ekspresy kawowe w super cenach. Nie zwlekaj. Złap okazję w sklepach Kibo i na kibo.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Wow! Teraz w Deichmann rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zaprasza na wystawę Krzysztof Zanussi. Zależy, jak się patrzy. To wyjątkowa retrospektywa twórczości reżysera, która pokazuje jego kultowy dorobek w obliczu politycznych i społecznych wyzwań. Wystawa pozwala zanurzyć się w kluczowych etapach kariery jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskiego kina. To wyjątkowe wydarzenie już od 22 listopada w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Więcej na ec1łódź.pl. Lubię spacery z psem. Rowerowe wycieczki z kumplami. Spotkania z dziewczynami. Ja wyskoczyć w góry. Gdy ból głowy, mięśni czy stawów zmusza cię do rezygnacji z aktywności, wypróbuj etopirynę. Etopiryna zawiera unikalne połączenie dwóch substancji przeciwbólowych z kofeiną wzmacniającą ich działanie. Więc szybko zwalczasz ból i robisz, co lubisz. Goździkowa przypomina, na różne bóle etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od ból głowy. Tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etensamidu, 50 mg kofeiny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu. Laktoza jednowodna. Wskazania, bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład suszarka Beko Slim 46 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2694. Teraz za 2499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin.